نو د دې عمل نه با څه فائدہ جوړ شي او په نیت د چا فاسد دی نو په زې د فائدې با نقصان ملاو شي. وای ګوره د موز د روجې د حج داغه مثال بیان نکو وای د دې تخصیص وجه دا ده چې هجرت اعمالو کې د ټول نلوي سخ او مشکل ترين عمل له جهادم یو سخ عمل له خواغه ممتد او ګدنی بلکې لږ وخت لپاره جنگ دی او یا سړی شهید شي یا بس غازی شي او د هجرت کې غمونه دي فکرونه دي او یو وګد امتحان دی ځکه د مال او د جیداد د پرې خودو غم دی د حفاظت سره د وتو غم دی او آینده کې شل قسمه سوچونه فکرونه دي لداستا سودا حدیثو چداد مصنفین رحمه الله د دې دومره فائدو په بنیاد د کتابونو په ابتدا کې ذکر کړي چې هر چاته د نیت د صحیح کولو کوشش وکار دے او دا بد الله پر رحم او کرم په نیت کې اخلاص راځي دیده پار ادا سی سنیش چگری چی او سڑی ار دمرا نوافلو کی او دمرا پیسیو لگئی او دمرا مجاہدو کی نو دیده پا نیت کی با اخلاص راشی اک ادا سی نی نو نیت کی با اخلاص نی بس داد اللہ پا رحم و کرم بانی کی گی. کتاب الایمان دیکھ مصنف رحم الله د ایمانیات خبره وکای دا ایمان یا خود امن نه ماخوذ ده او امن د خوف او د یری ضد او نقیز ده ځکه امن وای چې یرا لاړ شي او اطمینان حاصل شي او دا د باب افعال نه ده ایمان معنی لغوی علماء کرامو ډېر کړی یو دا دې چې دا د باب فال نه په معنا د ازالې د خوف دی ازاله خوف ادا ده یو مفعول طرف ته متعدی کیږي په دې معنا باندې یا د دوو مفعولونو طرف ته خو بلا واسطه د حرف جرنا یا مفعول ثانی تکلا د حرف جر من پزریبان متعدی کیږي. کله دا داسې وي چې په معنا د تصدیق مرازي بیا دا د بعد سلی د وژنه متعدی وي کله په ایمان کې د اذعان او د انقیاد معناوي لکوي ان نؤمن لك واتبعك الارذلون آیا مونږ ستا تابعدار شو او تا پس خوروان ذلیل خلق دي یا د علماء کرامو اختلاف دی چې ایمان چې په ګړو مانو کې استعماليږي اکل متعدی بنفسی هی دی کلم متعدی بالباد نو دا دواړه معناګانی حقیقی دي کنه یو حقیقی او بل مجازی ده نلما زمخشری ندواړه قولونه مروی چې دې دواړو معناګانو کې یا خو ایمان مشترک دی اځې بدا چې حقیقی معنی د ازاله د خوف لیکن چون کی تصدیق کې د تکذیب نا امن وی او خوف زائل وی د ایمان معنی شرعی صدا ہے شریعت کی ایمان ستوئی نگر دی ایمان معنی شرعی دارا هو التصدیق لازان ترولی کیجی بیا پیادو در تیادوی هو التصدیق بما علم مجیع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیہی ضرورتاً تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا فيما علم اجمالا ذات تفسیر شرعی امام روح المانی په خپل کتاب سوره بقره کې ذکر کړی خپل تفسیر کې مطلب د دې څه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کوم سیزلو ثبوت بدیهی تور باندې ده د دې تصدیق ته ایمان وای کدا الله د حبیب نه ثبوت اجمالی ده نجمالی تصدیق ضروری ده او کو ثبوت تفصیلی ده نو تصدیق تفصیلی روڑل ضروری دی پوشی تعریف مولی کلو والتصدیق بما علما مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهی ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا لکه ګور دی مثال بسنګي عذاب قبر ثبوت په تواتر سره ده او دا یو بدیهی امر ده قچون کې دا اجمالی ده دیو جن اجمالا د عذاب قبر تصدیق او ایمان لازم او ضروری ده چې عذاب د قبر حق ده د عذاب قبر کم تفصیلات چی دي ناغه متواتر او بدیهی نه دي بلکې اخبار احاد سره ثابت دي پس یو سړی وایي چې د قبر عذاب منم بس خبر خلاص شو یاره څنګه تفصیل دی نو په دې عذاب قبر باندې اجمالی ایمان راوړل ضروری دی ځکه د دې دا اجمالی عذاب قبر خبره تواتر سره ثابت ده او تفصیل د عذاب چې به دور قبر وګد شي دي کې اگر شي روایت راغلي خو اخبار احادی هغه متواتر نه دي دیو جن دا خبره کوم یاد غډېر اشکالات تر مم خلاصه اوس خلکو ته یا را بروخ لده ک بدن لده پلانې شه دي اجسدي انسوري دي او ک جسدي مثالی دی. بس پای مونږه عذاب قبر منو ګوره د مس ثبوت د نبی کریم علیه السلام نه تفصیلی تور باندې تواتر سره راغلی او بدیهی دی نو د دې تصدیق تفصیلی تور باندې په موږ لازم دی درکاتونو شمیر تفصیل د اوقات په هر رکات کې یو قیام یو رکوع دو سجدی دا ټول متواتر او بدیهی دی دغه حال د روجیم دی د دې ابتدا انتها معلومه ده او روزه سلوي د اکل او شرب او جما نه ځان بندول ته وای د بازي پیغمبرانو ذکر هم قران کې اجمالا راغله راغی باندې موږ ته اجمالی ایمان لازم دی د بازي په کې تفصیل شه اگر د دې ضرورت معنا دادا چې د دې خبرې د دین نه کېدل او د الله د حبیب نه د دین نقل کېدل په تواتر او دلیل قطعي سره ثابت وي کدا بدیهی وی او که نظری وی پام ریدل بدیهی او نظری خو پیجه نی کنه لکه حشر او نشر جزا او سزا موبایل غلط دی کړی را پدې دی کړی یا موبایل دی بل سره دی بل سره کې ور حشر نشر جزا او سزا دا نظری امور دی بدیهی ندی خود دی ثبوت دلیل قطعی او تواتر سره دی او پا دی ایمان کی تصدیق اختیاری معتبر دے وید تصدیق نا آغا معرفت و ادراک استراری مراد ندے چکل ناکل آغا بی اختیار حاصلی گی بلکی دی ایمان دن اغا تصدیق معتبر دے چی اغا دا زرد افعال اختیاریو ندے دیو جنگور پا دی خلقو کی دا دین او دا پیغمبر پا صدق او حقانیت بانی یقین وی خود دی باوجود ای تا کافر وی زکا داغی اختیار سره پزرنو که دا معرفت و یقین نده راغلی دی تا یقین و معرفت اضطراری وی اضطراری اختیاری بانه خوب وی گئی کنه لکه گرد اهل کتاب مبارک وی الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دې کې تصدیق او معرفت دا استراری دی اختیاری نه ده فرعون او داغه متبعين مبارک وي وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا معرفت او تصدیق کی استراری دی خلقو ته حاصلو خودی سراغ تصدیق کی اختیاری نو دلتا گوری وشکال رازی وای که چره دا سیشی نو دا خود ایمان تعریف پا ابو طالب او پا هرقل بانم صادق رازی زکر دیدوارو پا خپل اختیار د پیغمبر تصدیق کرده ده او پا زبان او جبه د صدق او صداقت اقرار کرده لکه د هرکل باره کې راغلی وی وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومها تاسو لبراشی وی دارنگی رسولان رالی گلیشی پیولوی نسب د قوم کې دارنګي د هرکل بارک راغلي کزوی نو ما بد دی پیغمبر قدمونه وینځلې قوم ته وی حلکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم دارنګي ابو طالبم داغه شیرونه دی د پیغمبر بارکه ودعوتنی وزعمت انک صادق وصدقت فيه وكنت ثم امینا وعرفت دينك انه لا محاله من خير اديان البريه دينا پوښه اشکال باندې وای ها علامه ابن حمام د دې اشکال جواب داسې کوي چې د تصدیق کې اختیاری سره انقیاد قلبی او استسلام باطنی ضروری دی، یعنی مؤمن باغ سړی وي چې هغه خپل ځان مکمل د الله رسول ته حواله کی ظاهرا باطنا هغه تابعدار شي. فهرقل و ابو طالب کی انقیاد قلبی و استسلام باطنی موجود نو، اگر چه ظاہرہ نسو کو اقرار شو. علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم الله وی ویدی تصدیق اختیاری سره التزام د طاعتم ضروری دی، یعنی د مؤمن ایمان باغ وخت معتبر وی چې د خپل زړه کې التزام د طاعت پزان لازم کی. الله و عمر سلام الرسول الا ليطاع باذن الله. لدی کی ګوره تصدیق اختیاری وو خو ور سره دامو ابو طالب وی لولا الملامت وحذاری مثبتا لوجد ثانی سمحم بذاك مبینا. اے وای کدا پی غور ب کرے شون را کولو چې ګور د دوزخ دی یاري نه ایمان راړو اد پلار نک دین پر خو ما بستا سسترګي خکړی وی او هر کلم د خپل حکومت او ریاست ته په ایمان ترجیح ورکا. خلق راجم عقل وی کامیابی غواړی د دې پیغمبر په تابعداري کې درې ته وتاریدل. نا ورته انی قلت مقاله اختبر بها شدتکم علی دینکم. ما غوا خبره دی وجنو ک چې تاسو مضبوطوال امتحان می غوستو ور اخر کې د کرسی طرف ته صدا دا رنګ بعد روایتو کې دا شراغلي ویلار ش صاحب ته د پیغام ورسو پیغمبر علی السلام یادولو چې زه پویګم چې د پیغمبر د خوځ بادشاہی نشم پرېخې حکومت نشم پرېخې. پا ایمان کې دا اقرار باللسان څنګه دی؟ یو سړی ته په زړه کې تصدیق قلبی حاصل لې خو په اقرار باللسان باندې قدرت نو. اے تصدیق قلبی حاصلو خو دومره وخت ملاو نشو چې د اقرار باللسان کړي وې او د توحید او د ایمان کلمې ویلې وې. یاد جب د صحافت او بیماری د وجنا دې په اقرار قادر نو، نو پداسې وخت کې د ایمان د تحقق د پاره اقرار باللسان شرط نه دی او دا کسب بالاتفاق مومن وی اے لکه تصدیق دی او دومره وخت ملاو نشو چې د جبې اقرار وکو یا د جبې د صافت د وجه نه دی اقرار ونکو او که سوزر نوی او دل د اقرار فرصتم ملاو شو او دل د اقرار باللسان مطالبه مشوا خود دی باوجود دی اقرار و نکو ندا سی سڑے با بالاتفاق کافر وی اگر چی تصدیق قلبیشتا ګرکمو علماو چې دا اقرار باللسان ایمان رکن ګرځولې نه وي کافر ځکه دې رکن نشته اے یو رکن نشته اکم علما چې وایي چې دا اقرار رکن نه دی بلکې د اجرا د احکاماتو د پاره یو شرط دی ناغي وایي اذا فات الشرط فات المشروط چه شرط فوت شو نو مشروطم لاړو اے مطالبه تی کی دی اقرار نکئی نو دا دی دلیل نشی دی تصدیق نده حاصل کچره تصدیق وی نو دب ضرور اقرارم کڑے وی البته دی خبره کې او خبره پاتې شوه چې دی اوسړي دی اقرار قدرتم شتا او فرصتم ورته ملاو دی او د اقرار نو کو بلکې د تصدیقي قلبي نه پس چپ شو نه اقرار دی نه انکار دی او دنه د اقرار مطالبه نه د شینو په دې کې اختلاف دی چې دا سړی به مؤمن شماریږي کنه امام ترمذی وایي چې دا اصح قول مطابق دا سړی به د الله په نیز مؤمن وي خو په دنیا کې به د اهل اسلام احکامات په دنه جاری کیږي تر سوچ دې اقرار باللسان نکړي ځکه اقرار باللسان صرف د اجرا د احکاماتو د پاره د ایمان شرط دی دا زمونږ په مذهب کې بعضی د امام اعظم رحم الله قول ذکر کړي و زمونږ بعض ائمه وای چې نه اقرار باللسان دی ایمان رکن دی څنګه دی خدا رکن د تصدیق په شان اصلي نه دی بلکې دی ته رکن زائد وای دی وجه نه په حالت اقراه کې دا رکن ساقی تیږي اے کچا زور وکړو مرکوم دی ادغه وخت کې تا اقرار باللسان نو کو نو رکن زائد دی ساقط شو لکه تصدیق موجود دی لکه ګور قیام په مسکی او رکن فرض دی خو کاله د عذر د وجه نه ساقطیږي د ایمان په حقیقت کې د علماو مذاهبو کې تفصیل لے د فرق دوالو په منس کې اختلاف دی او د اهل حق په منس کې البته د اهل حق اختلاف شدید نه دی او دا قریب قریب اختلاف لفظی دی او دا اهل حق او دا اهل باطل په منس کې اختلاف شدید دی. ګور دی ایمان بارکی د فرق او ذکر مرجئه یا وډله تیر شوی نو مرجئه وای چې د ایمان حقیقت صرف تصدیق قلبی دی، اقرار باللسان شرط دی او نه د ایمان د پاره شطر او سجزه وی صدا او اعمال لره په تکمیل د ایمان کې صدخل نشتا. دیو جن د مرجی او پنیس تارک العمل چې چامل لړو بالکل پریخه دا کامل مؤمن دی. د دې مرجی او دا قول لے ویلا تضر مع الایمان معصیه کما لا تنفع مع الكفر طاعه. دی ایمان سره ګنا zarar نه ور کوي لکه د کفر سره چې طاعت فائدہ نه ور کوي. اتاز غوابل کال شرع عقیدت التوحاوی کې دی ایمان په مسله کې د دې ټولو فرقو تفصیل زده کو. تاسو بنات طالبات اور پسې شرع عقیدت التوحاویم کته شي. اگر ارجاع کی معنی د تاخیر دا لکه قران شریف کې براشي سوره توبه کې واخرون مرجون لامر الله رستو کړي شوی دي، نو دایته مرجئه زکوي چې دای عمل دی ایمان نه رستو کړي. بالکل دای عمل لاړو سه اعتبار نور کوي. دوی مدل ده ده جهمیو دام یو گمراه ڈل ده لکسنگ مرجی اچی یو گمراه ڈل و ده دی مشر جهم ابن صفوان. دیمان بارا که ده دی غلط عقیده و نظریه دادا و ایمان صرف معرفت قلبی نوم ده. برابر ده کدا معرفت اختیاری وی که غیر اختیاری وی. اپا تصدیقی و انقیاد قلبی او التزام شریعت لم ضرورت نشته، بلکې بس علم او معرفت کافی ده. نگو را دا مذهب بالکل بدیه البطلان ده زکر معرفت خو اهل کتاب و کافر و تم حاصلو تردی چی فرعون تم حاصلو ابو طالب و هرقل تم حاصلو. پوښي به په دی باندې زره بټل دا په ایمان کې غیلانیا دا د غیلان ابن مسلم چې د دمشق سو د طرف ته منسوب دي د د مذهب دا چې ایمان حقیقت صرف اقرار باللسان دی او دا معرفت قلبی دی ایمان د پاره شرط دی دره مدلا سلور مدلا دا کرامیا داد محمد ابن کرام طرف تا منصوب دا دی وی چی ایمان حقیقت صرف اقرار باللسان دے د تصدیق بالقلب او د عمل بالجوارح ضرورت نشته دی وای بس صرف د نطق چې کلمه دی وای بس دا کافی ده البته دا وای چې دا اقرار باللسان د دنیوي احکاماتو د اجرا د پاره کافی ده دا آخرت د نجات د پاره دوی تصدیق بالقلب دا دی باندې غ نجات موقوف ده پنځم اډاله د معتزله دا معتزله وای چې ایمان د دریو اجزاو نه مرکب ده تصدیق بالقلب دویم اقرار باللسان او دریم عمل بالارکان یعنی زر کی تصدیق پجب اقرار او پاندامون و عمل دی مجموعی تا ایمان وی دیوی کدی که یو جزم فوت شون ایمان بختم شی پوشوی پا دیبانی شپگم مذهب دی د خوارجو د خوارجو مذهب تقریبا د معتزله سره موافق دی ادواړه په دې خبره متفق دي چې ایمان د دریو اجزاو نه مرکب دی خدا خوارج وای چې چا گناه کبیره او کنه دی به مخلد فنار وی اپا دی بانی دا خوارج و دا معتزله و اتفاق ده چه دا ارتکاب دا کبیری سر ایمان ختمی گی البته پا دی که اختلاف ده چه دی ایمان نوزی نو کفر که وردن نشو که نا نا خوارج وی پا کفر که وردن نشو ام معتزله وی پا کفر که وردن نده ذی منزله بین المنزلتين قائل لیے وین مسلمان دے تے کافر دے ذی طور بالمقابل دا اہل سنت والجماعت مذهب دے Thank you. نو ګوره دا مذهب بین الافراط والتفرید دی. دی وی دا عمل دی ایمان دا سی جز نده چه دا عمل دا نشوالی سر دی یو سره پور که میشه، بلکه اهل سنت وی عمل دی ایمان دا پارا یو فرع دی او دا داغی دا مکملاتو نده او مرتکب دا کبیری دیکا الله معاف نکی نو د تبور سزا ملاویږي او ابل اخر دې به نجات مومي. نو د اهل سنت او پنیز عمل بالکل بے معنام نه دی او د تصدیق غنته جزئی اسلیم نه دی، بلکه عمل دی ایمان د فروع نه ده. بیا د اهل حق په منس کې مداسي اختلافي لفظي غونته ده. جمهور محدثین او شوافی وی الایمان تصدیق بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالارکان، دریو سیزن ایمان جوڑی. امام بخاری رحم اللہ مو ایمان قول او فعل لے و عمل لے. امام سیب او باز متکلمین تا دا خبر منصوب دا چی ایمان تا دی تصدیق بالقلب وی او اقرار باللسان شرط دی دا اجرا دا احکاماتو دا پارا او دا عمل بالارکان نتیجه دا تصدیق دا او سمرد ایمان دا. لیکن دیو قول مطابق امام ابو حنیف رحم اللہ میں اقرار باللسان تا دی ایمان رکن وی. دغه خلاصره دی دا شو چې محدثین او شوافی ایمان ته مرکب وای د اجزای 30 نه. امام سیب او متکلمین و ایمان بسیط دی، دغه مسره چې ایمان بسیط دی که مرکب دی. ای وای دا صرف د تصدیق قلبی نوم دی، اعمال دی ایمان ثمره ده، اقرار باللسان دی ایمان لپاره شرط یا رکن دے. اگر اعمال د ایمان جز دے پدی دا محدثین سر بیشمار دلائل دی، لکتا ستبراشی نبی علیہ السلام وفد عبد القیس تا وی امرهم بالایمان بالله وحده، دی وفد ته حکم کړو چې په الله به ایمان راړې. قال تدرون من ایمان بالله وحده، ابه ورته وی آیا تاسو په دې ته پاره ماړه وسو کنه حرکتونه باندې کې ته توجه کې اب لیکل کې وی آیا تاسو لا پته چې ایمان بالله وحده ستوي؟ ای وی الله او رسول خپوي. قال شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. ورسول خبریو کی شهادت موز زکات روجا او د مال غنیمت نه به پینځم ای سور کوي. نو ګور دی حدیث کی دی ایمان پشرا او تفسیر کی د موز زکات او د روجی ا د نور اعمال ذکر امراغه دینه معلومه شو ایمان مرکب ده تاسو لبره شید الله حبیب الا تسمعون الا تسمعون ان البزازه من الايمان دا ساده والے اډیر زیب و زینت نکول سادگی اختیارون دا ایمان دے تاسو نور ډیر شی روایت دی چې محدثین حضرات وای چې ایمان مرکب دے بل طرف صدا نور علما وای چې اعمال دی ایمان په حقیقت کې داخل ندی بلکې دی ایمان آثار او ثمرات دي ایدې کپه اعمال دی ایمان اطلاق شوه دي ته وی اطلاق الکل علی الجزء دا د اطلاق الکل علی الجزء د قبیلین نه دي بلکې د اطلاق الاصل علی الفرد قبیلین دي اگر د دې متکلمین او د امام صاحب په عدم جزئیات باندې دلایل سړي د قران ډیر آیاتونه دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ور دي آیاتونو کې د اعمال او عطف د په ایمان باندې او عطف په اصل کې تقاضا د مغایرت کوي دارنګه دا متکلمین وای پډېرو آیاتونو کې د ایمان محل زړه ذکر کړي او ظاهره خبره دا چې زړه تصدیق محل دی د عمل محل نه دی زړه محل څه دی د تصدیق دی خو د عمل نه دی دام دی ایمان بارا کیس خبروانو ریب انشاءاللہ بیا کوا صلاح و اللہ او دا اہل سنتو مسلک چتاسو توازح وی او دلی دلی